सामवेद उत्तरार्चिक सप्तदशोध्याय विश्वे भी अग्ने से लेकर सहसा यही पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे बल के पुत्र अर्थात आत्मबल के धनी, तो गृहपत्य आदि सारी अग्नियों द्वारा परमेश्वर वेद वचन तथा अन्न को धारण कर यथ चित ही से लेकर होते हवी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, यद्यपि सनातन यज्ञ क्रिया से प्रत्येक देव के नाम से यज्ञ किया जाता है, तथापि हवन तेरे निमति होता है। प्रियो नो अस्तु से लेकर वयम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे भक्त लोगों, संसार का पालक दाता नित्य प्रसन्न तथा श्रेष्ठ परमेश्वर हमारा प्रिय हो और यज्ञ करता हम लोग भी उसके प्यारे बने। इंद्रम वो से लेकर केवल पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम्हारे कल्याण के लिए परमेश्वर को जो समस्त जनों से उत्तम पद वाला है पुकारते हैं, सदा मुक्त ये हमारा कल्याणकारी हो। सानों से लेकर अप्रतिष्कुत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सत्य के दादा तथा वृष्टि करने वाले परमेश्वर, हमारे कल्याण के लिए सदा सावधान तो हमारे लाभ के लिए अर्थ दृष्टि कर। विरिष्यायुथेव से लेकर अप्रतिष्कुत तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। गौ समूहों को वृषभ के समान सत्य सत्य के विवेकी को प्राप्त होने वाला तथा सदा सावधान परमेश्वर बल के साथ मनुष्य को प्राप्त होता है। तुम ना चित्र से लेकर तुझे तू ना पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सद्गुणों को निवास देने वाले विद्वान, दर्शनीय तो हमें रक्षा के साथ विद्या आदि संपत्तियां दे। तू इस धन का नेता है, हमारी संतान को प्रतिष्ठा दे। परछी लोकम से लेकर हमराजसी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो अनिवार्य तथा एक साथ होने वाले रक्षा के साधनों से हमारे पुत्र और पुत्रों की रक्षा करता है, तो हमारे देवी प्रकोप तथा असुरी कुटिलताओं को दूर कर। कीमते विष्णु से लेकर समिथे व भूय पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तेरा प्रसिद्ध नाम क्या यही है कि तू बतलाता है कि सर्वव्यापक है। हे भगवान, अपने उस स्वरूप को हमसे मत छिपा जो कि संसार संग्राम में विराजमान है। प्रत्यय अद्य से लेकर रस्सा प्राके दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, धन धान्य का स्वामी, मैं समस्त ज्ञान विज्ञान को जानता हुआ आज तेरे प्रशस्य ओम नाम की प्रशंसा करता हूँ। अल्पज्ञ मैं इस लोक से परे स्थित तुझ महान की स्तुति करता हूँ। वशटते से लेकर सदानाथ तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, सन्मुख स्थित मैं तेरे निमित्त कर्तव्य कर्म को करता हूँ, तो मेरी भक्ति स्वीकार कर। मेरी स्तुति युक्त वाणियां तेरी स्तुति करें, तो कल्याण के साथ हमारी सदा रक्षा कर। प्रथम खंड समाप्त। वायु शुक्र से लेके नियुक्तवता पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्म देव, दिव्य गुणों की इच्छाएं होने पर मैं तेरे ज्ञान को प्रथम प्राप्त करता हूँ। शुद्ध स्वरूप तथा चाहने योग्य तो संसार की रक्षा के लिए वायु के साथ व्यापक है। इंद्रश्च लेकर संध्यक दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तुम और जीवों दोनों इन उत्पन्न संसारिक पदार्थों की रक्षा में समर्थ हो, नीचे स्थान को जल के समान योगी जन तुम दोनों को ही प्राप्त करते हैं। वायु से लेकर सोम पीते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू जीवात्मा दोनों ही बलवान बल के रक्षक तथा समर्थ हो, तुम दोनों हमारी और ऐश्वर्य की रक्षा के लिए संसार रूप रथ पर एक साथ रहते हुए प्राप्त हो। अघा अपा से लेकर अधा शपा से लेकर यात्वे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब परमेश्वर के ज्ञान व्यवहार कुशल तुझको निज स्वरूप के जानने के लिए प्रेरणा करते हैं, तब है जीव तो अज्ञान रात्रि को पार करके पवित्र हुआ भली भांति ज्ञान का आवाहन करता है। तमस्य से लेकर सूर्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस परमेश्वर को जो अनंत जीव के अत्यंत पान करने के योग्य है, जिसकी उपासक और विद्वान लोग पहले और अब भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने आए हैं, उसे हम प्राप्त करते हैं। तम गाथ्या से लेकर विभ्रति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य विद्वान पितृकर्ता परमेश्वर की सनातन वेदवाणी से स्तुति करते हैं और देवों के नाम को धारण करने वाले ज्ञान को समर्थ बनाते हैं। अश्वंतवा से लेकर अभ्यरा नाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान हम अश्व के समान बलवान अज्ञान के निवारक तथा यज्ञों के सम्राट तुझ तेजस्वी की नमस्कारों से वंदना करते हैं। साधारणा से लेकर वभुयात दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता अपनी शक्ति के सर्वत्र विराजमान होने वाला यह परमेश्वर हमारे लिए उत्तम सुखदाता तथा हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला होवे। सानो से लेकर विश्वायु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर सर्वव्यापक तो दूर तथा समीप अर्थात सर्वत्र पापी मनुष्य से सदा ही हमारी रक्षा कर। तम इंद्र से लेकर त्रश्यत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सेनापति तो संग्राम में सारी शत्रु सेनाओं को परास्त करता है, हे विघ्न करने वालों के विघातक तो प्रजा की विपदा को दूर करने वाला तथा शत्रुओं की विपदाओं का उत्पादक और शत्रुनाशक है। अनुते से लेकर तुर्वसी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर बच्चे को माता के समान ध्रुव और पृथ्वी लोग तेरे बल के पीछे चलते हैं, क्योंकि तू पाप का विनाश करता है इसलिए सारे पाप करने वाले तेरे क्रोध से धीरे पड़ जाते हैं। तृतीय स्कंद समाप्त। यज्ञ इंद्र से लेकर देवी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ने सूर्य को बड़ा बनाया जो कि पृथ्वी को आकाश में अत्यंत नियंत्रित करता हुआ घुमाता है। वी अंतरिक्षम से लेकर बलम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर के नियंत्रण में सूर्य अंतरिक्ष में प्रकाश को फैलाता है तथा मेघ को छिन्न भिन्न करता है। उद्गार से लेकर बलम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बुद्धि में छिपी वेदवाणियों को प्रकट करते हुए परमेश्वर विद्या के सिद्धांत को जानने वालों के लिए प्रदान करता है और अज्ञान आवरण को दूर करता है। त्यम से लेकर उत्ते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे भक्त सत्य के द्वारा सबको वश में करने वाले सारी स्तुतियों में विराजमान उस परमेश्वर को अपनी रक्षा के लिए प्राप्त कर। यद्वम से लेकर अवार्य क्रतुम दूसरा श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है, हे भक्तो अपनी रक्षा के लिए सर्वव्यापक सत्य स्वरूप स्वतंत्र संसार के रक्षक सदा पूर्ण पथ प्रदर्शक तथा अमोघ कर्म वाले परमेश्वर का भजन कर। शिक्षा से लेकर धने तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे साक्षात्कार के योग्य परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, हमें अधिकता से संपदाएं प्रदान कर तथा पूर्ण धन को हो जाने पर भी हमारी रक्षा कर। तत्त्यत से लेकर वरेण्यम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तेरा धन अपार है, तेरी वेदवाणी श्रेष्ठ बल विद्या और शस्त्र प्रदान करती है। तब ध्यो से लेकर चै हिरण्यवरे दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर ध्यू लोग तेरे प्रकर्म और भूलोक तेरे यश का वर्णन करते हैं, जल और मेघ आदि तुझे ही जना रहे हैं। त्वाम से लेकर मार्तम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो सबका महान आश्रय है, शिल्पी स्नेही तथा विद्वान अध्यापक तेरी स्तुति करते हैं, ऋतज्ञों की शक्ति तेरी ही पूजा करती है। तृतीयखंड समाप्त। नमस्ते अग्नि से लेकर मर्द्य पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान देव मनुष्य बल को प्राप्ति के लिए तुझे नमस्कार करते हैं, तो बलों से बुराइयों को नष्ट कर। कुवित्सु नौ से लेकर नाकृधि दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो हमारी इंद्रियों के कल्याण के लिए पर्याप्त धन हमें प्रदान कर, तो महान बनाने वाला है, अतः हमें महान बना। मानव अग्नि से लेकर रई जय तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो भार को ढोने वाले के समान हमें जीवन संग्राम में परे मत कर, तो हमारे काम क्रोध और शत्रुओं को जिस जिता तथा और धन की प्राप्ति करा। समस्त समन्वय में से लेकर सिंधव पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, समुद्र में नदियों के समान सारी मनुष्य प्रजा राजा के क्रोध से नम्र हो जाती है। वी से लेके शतपर्वना दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर गर्जना से कंपाने वाले मेघ के उच्च शिखर को वर्षा कराने वाला तथा सैकड़ों कर्मों को सिद्ध करने वाले सूर्य की किरणों के समूह द्वारा छिन्न भिन्न करता है। ओस तत् से लेकर हवा तो तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर का यह प्रकर्म अत्यंत प्रकाशमान हो रहा है, जिससे कि वह ध्रुव और पृथ्वी लोक को चमड़े के समान सृष्टि काल में फैलाता और परले काल में समेट लेता है। सुमनमा से लेकर सुमदि पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनोहर दूर तक छाई हुई तथा रमणीय उषा परमेश्वर तथा उसके सृष्टि नियम को स्मरण कराती है। स्वरूप से लेकर सर्वता दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे एक रस तथा सुख की वर्षा करने वाले परमेश्वर तो सबका कल्याणकारी तथा ज्ञान और कर्म के भार को वहन करने वाले ज्ञानी और ध्यानी को प्राप्त हो, ये तेरे समीप पहुंचे। ने इव से लेकर दिशन तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विद्वान पुरुष जीवन मुक्त हुआ दस इंद्रियों को ज्योति में से सारे विभागों का निर्देश करता हुआ परमेश्वर में स्थित होता है, अतः हे मनुष्य तुम अपने मस्तिष्क को उत्तम बनाओ। चतुर्थ खंड समाप्त, सप्तदश अध्याय समाप्त।